Book 2 22 دودك دو محادثة قصيرة رقم 3 conversazioneto 3 هل تدخن؟ Ĉu vi fumas؟ سابقا نعم Mi iam fumis. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Sed nun mi ne plu fumas. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Ĉu ĝenas vin se mi fumas؟ لا على الإطلاق. Ne, tute ne. هذا لا يزعجني. Tio ne ĝenas min. هل تشرب شيئا؟ Ĉu vi ŝatus trinki ion؟ واحد كونياك؟ Ĉu كونياكون؟ لا، الأفضل بيرة. Ne, preferable bieron. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Ĉu vi multe vojaĝas؟ نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Yes. Plej ofte estas negocaj vojaĝoj. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Sed ni nun ferias ĉi tie. ما هذا الحر؟ Kia varmego. نعم. اليوم حار جدا فعلا. Yes. Hodiaŭ vere varmegas. لنذهب إلى الشرفة. Ni iru sur la balkonon. غدا ستكون هنا حفلة. Morgaŭ estos festo ĉi tie. هل تأتون أيضا؟ Ĉu ankaŭ vi venos؟ نعم، نحن أيضا مدعوون. Yes. Ankaŭ ni estas invititaj.